Tehnomuusikaga on stuudios Merimell. Masinad on valmis, mina olen valmis, käima olen Machine Nation ja nüüd siis uuel ajal, kolmapäeval tegel 8 ja miks mitte kolmapäeval õhtul kuulata kodus omaette tumedat tech house ja tehnot, nii et paneme saate käima, esimene lugu, Carlo Leo ja White. Eelmine lugu oli Carlo Liolt ja Welcome to the Flipside, mis muideks oli reedesel asumi peol täielik hea avapidu ja mul on siin endaga kaasas ka suur muusika fanaatik, kes on alati vähemalt minu pidudel lava ees või siis laval kõrval. Toetamas, Tarmo Kull, tere! Hei, hei kõigile ja tõesti on tore siin olla Merimelil saates külas. Hea võtta vahepeal kedagi endaga kaasa, aga küsiks nagu sinu käest, sinu kõik külastaja käest, kuidas nagu asum tundus? Oh, see eelmine reede asumis, no kirjeldamatu, nii palju rahvast tuli kokku, mingi 250 pakkun, et selle asumi koht oli tõesti täis. Ma tean, et garderoob oli tõesti nagu täis olnud, et kõik pidid... jakid kuskile ära peitma kuskil diivanite peale . Nii oli , aga põhiline oli muidugi muusika , oi , see oli hea , 2 tundi sinu set , millist tehnot seal tuli . mulle meeldis , kuidas rahvas kaasa läks , kõigil olid käed püsti , see pidu toimis täiega . Yeah. Ja rääkides siis pidudest , see reede olen mina sellises kohas nagu Kuroa . Mina ei ole seal varem käinud , aga Tarmo , sa oled ? Ja olen ikka ja olen kindel , et ka sellel reedel Kroasse tuleb sulle palju rahvast kohale ja pidu . Jah , reedel kõik siis Kroasse ja laupäeval , kui kellelgi laupäeval plaan ei ole , siis Tarmo on näiteks selline tegus inimene , kes käib alati ka välismaal kuulamas teisi artiste , välisartiste . Tarmo , kuhu sina see laupäev lähed ? ja et laupäeval mul on peokalendris selline üritus nagu Helsingis Waterland , see on Serena veepargis seal ja seal tuleb selline tech house'i artist nagu Manuel de la Mare . Manueli , kusjuures ma olen väga palju mänginud , kui ma alustasin oma DJ asjaga , siis Manueli oli mul väga palju plaadi kohvris . aga hea , sest tema mängib sellist head tech house'i , see on nagu kinda peale minek , et kõik pidutsejad siin Eestis , kes tahate saada nagu head laksu laupäeval , Serena veepark ei ole kaugel , lähme tantsime . ajage punt kokku ja lähme , aga selge , nii et reedel Kroa ja laupäeval miks mitte minna Helsingisse , äkki isegi lähen ja tuulutan natukene ennast . aga paneme edasi , praegult on Sydney Charles ja Just Don't Stop . pidutsege ! just nii. Käimas on Machine Nation Radio 2 uuel ajal siis kolmapäeviti kell 8 ja praegu käib Lideron Freak Function ja on pooltundi möödas ja arvan, et on aeg minna nüüd taas karmimaks, nii nagu mulle meeldib. Paneme siis tumedat ka lõppu. We'll be right back. eelmine lugu , minu uus vaieldamatu lemmik , nii lihtne , aga samas nii võimas , Robert Hood ja Shaker , nüüd aga Regal ja Repeat . Thank you. see on jälle ka puhas kuld. Lugu on Slamilt, tema uuelt EP-lt Serpent. Soovitan kõigele järgi uurida. Ja kellele jää nimelt meelde, minge Raadio 2 kodukale. Võtate Machine Nation ja seal on kõik tracklist olemas. Ja lisaks saab ka nüüd podcasti alla laadida, nii et kui juua laivis kuulata, tõmmake endale kuskile telefoni, iPodi ja Machine Nation on kohe olemas. see on vana hea Alberto de Gardenera. Ma loodan, et ma ütlesin õigesti. Ja loo nimeks on Unclassified. Ja tuletan meelde kõik, kellel jää nimed meelde. Ei pea kodus rammima minge raadiokahe kodukale. See on kõik ilusti olemas. Ja ma ei tea, peangi nüüd saate ära lõpetama, et proas siis näeme ja kes tahab minna ka välismaailma silma peale viskama, siis minge laupäeval Helsingisse. Just. Okei, okay, tšau, näeme! Radio 2. See on Radio 2.